الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تكيندلية رسالة يا حقيقة المنهج السلفي يا العلامة عبد الله بن سلفيك القاسمي الظفيري حفظه الله تعالى. Na tuko katika faslu la awal, faslu ya kwanza, nashatul manhaji salafi, kuanza kwa manhaji as-salafi. Akasema kwamba manhaji salafi imeanza kukunjuka kwake kupitia kwa manabii alayhi salam, tangu awamrishe Allah subhanahu wa ta'ala majini na binadamu ya jambo la kumwabudia yeye. Katika maendelezo ya hayo, tukaona kwamba Allah akawashusha kwanza, akawaweka katika pepo yake Adam na Hawa, na akawaamrisha kwamba wasiukurubie mti, lakini shetani akawadanganya akawachota kwa kutumia ghurur, udanganyifu. Kwa hiyo Allah akaondoa na kuwashusha kutoka katika sehemu hiyo tukufu. Wakakiri makosa yao pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بعد يكششوا آدم نحاوى كتليوا كتكفيفوا يا الله، قال ربنا ظلمنا انفسنا، وقسموا ويلي هاو ايوه مولا ويتو حقيقة سيسي تمزيزلومو نفسي زيتو، وإن لم تغفر لنا وترحمنا نا ايوابو هو كتسميهي سيسي مزمبيتو نا كترهمو لنكونن من الخاسرين، كو حقيقة سيسي تتكون ميونغوني مونيكو انغاميا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَيْ مِنَ الْهَالِكِينَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ طَبَرِي، تُتَكُوَ سِسِنِ مِيَنْكُونَ مُنْيَكُوَ أَنْغَمِيَا. آية هي أكيفصيري العلامة ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري مفسر القرآن شيخ المفسرين شيخ وفسرين، أكسيما قال آدم وحواء لربهما، أكسيما آدم نهاوى كمنبيا ملواه، يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمصيتك وخلاف أمرك. أي ملويتو حقيقة سيسي تمفانيا كنفسي زيتو مكوسا كنفسي هيزو تمفانيا معاصي نا تكند كنيومينا أمرياكو، وبطاعتنا عدونا وعدوك نسيسي تكمتي يليان بين عدو يتسيسي نادو ياكو فيما لم يكن لنا أن نطيعه، قد كما مبامبايو هاي كتبسي سيسي كبيسة كبيسة كمتي بليسي فيه كوهايو أن تومرش من أكل الشجرة قد ككولة قد كمتي التي نهايتنا في أكلها انتي أمباو سيسي ومتكتازة تسيولي. wa in anta lam tustira alaina, na ikiwa Allah hukutusitiri sisi makosa yetu na madhambi yetu, fatakhtiyahu alaina, ukayafunika, watatruk fadhihatana bihi biuqubatik, na hukutuachia sisi Allah kwa haya ambayo sisi tumeyafanya katika mambo ya fedheha, ukatuwazibu iyana alai kwa hayo juu yetu sisi, watarhamna, na hukuturehemu biatufika alaina, kwa kutufanyia upendo juu yetu sisi, basi sisi tutakuwa ni miongoni mwa ambao tumeangamia. Watarkika akhadhna bihi lanakunanna min alhalikin, hukutuachia sisi kutusamehe kwa hayo ambayo tumeyafanya, kwa hakika sisi tutakuwa ni miongoni mwa ambao wamefanya maangamizi, tumekuwa miongoni mwa ambao wamestahiki kuangamia. Kwa hiyo Allah akawashusha, akaondoa Adam kutoka katika bustani. Qala, Allah kasema, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, shukeni katika bustani, nyinyi kwa nyinyi mtakuwa ni maadui. Walakum fil ardi mustaqarrun, namuna nyinyi katika ardhi kituo cha muda mfupi wa kuishi. Ay qarra'an tastakirunahu, mtapata kituo cha kukaa humo. Wa firashan, na muda wa kupumzika. Tamtadunahu, kuweza kuishi katika sehemu hii ya dunia. Wa mata'un ilahin, nastarehe mpaka muda maalum. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna, Allah kawaambia, ndani ya hii ardhi mtahuika na ndani yake mtakufa, na kutokana hii ardhi mtatolewa, kama anavyosema Allah kwenye aya nyingine, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana hii ardhi tumekumbeni, na kutokana hii ardhi tutakutoeni, tutakuzikeni katika ardhi hii, na kutokana ardhi hii tutakutoeni kwa mara nyingine. Thumma awjada Allahu ta'ala min sulbihi dhurriyatahuma, kisha Allah akaweka katika migongo yao wawili hao kizazi chao, mgongo wa Adam na mgongo wa Hawa, Allah akaweka kizazi chao. Wa akhadha alayhim ahda wa hum fi dhahri abihim Adam wa fi dhuhuri abaihim an ya'budu Allah wahdahu la sharika la, na akachukua Allah juu yao. Wa akhadha alayhim ahda, akachukua Allah juu yao ahadi. Wa hum fi dhahri abihim, wakiwa wao binadamu wako katika mgongo wa baba yao Adam alayhi salam, viumbe wote walikuwa katika mgongo wa nabii Adam alayhi salam. Wa fi dhuhuri abaihim, na katika migongo ya baba zao. An ya'budu Allah wahdahu la sharika la, kabla ya viumbe kuja duniani Allah akawaamrisha, akachukua ahadi kwa wao ya kwamba wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala wakati wao watakapokuja duniani, na wala wasimshirikishe Allah na chochote. Kwa elimu yake Allah akazungumza na viumbe ambao wako katika mgongo wa nabii Adam na migongo ya wazazi wao, akawaambia, mnakwenda duniani muniabudie peke yangu na wala msinishirikishe mimi na chochote. Wa annahu khalaqahum lidhalik, ni ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe kwa jambo la kumwabudia yeye na wala wasimshirikishe yeye na chochote. Wa fatarahum alayhi, na akawaumba yale maumbile yao binadamu, ni maumbile ya ibada. Hivi binadamu kuumbwa, ana mikono, ana kichwa, ana miguu na mabega, haya ni maumbile ya ibada. Wa fatarahum alayhi, na akawaumba binadamu kwa maumbile ya ibada. Hayo Allah anayathibitisha kwa kusema, qala Allahu ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, nakumbuka habari hii ewe Muhammadi, wakati alipochukua mola wako kutoka kwa wanadamu, min dhuhurihim, kutoka kwa Adamu alayhi salam, min dhuhurihim, katika migongo yao, dhurriyatahum, vile vizazi vyao wakiwa katika migongo ya wazazi wao, wa ashhadahum ala anfusihim, na Allah akawashuhudisha wao juu ya nafsi zao, akawaambia, muko katika migongo ya wazazi wenu, alastu birabbikum, je, mimi sikuwa ni mola wenu mimi? Viumbe kwa elimu ya Allah, qalu bala shahidna, wakasema, kwa nini, ni mola wetu, shahidna, tunashuhudia, baadhi mufasiri Qur'ani wanasema shahidna, qalat malaika shahidna, malaika walisema sisi tunashuhudia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama, kumbuka wakati alipochukua ahadi mola wako kwa wanadamu, min dhuhurihim, kutoka katika migongo yao, dhurriyatan, vilevizo vyao, wa ashhadahum ala anfusihim, na Allah akawashuhudisha juu ya nafsi zao, alastu birabbikum, je mimi sikuwa ni mola wenu nyinyi, sikukumbeni mimi? Qalu bala, viumbe wakasema kwa nini? Shahidna, malaika wakasema na sisi tunashuhudia. Allah akasema antakulu yawmal qiyama, basi nyinyi binadamu mko katika migongo ya wazazi wenu, mnakwenda duniani, huko msije mkasema duniani, inna kunna an hadha ghafilin, hakika sisi tulikuwa kwa jambo hili la kuabudiwa wewe peke yako na tusikushirikishe na chochote, hili jambo sisi tumekuwa tumeghafilika nalo sana, msije mkasema hivyo. Au takulu, au msije mkasema, innama ashraka abauna, walioshirikisha ni baba zetu, min kablu, huko nyuma, wa kunna dhurriya, na sisi tulikuwa ni watoto tu tenye kufata nyayo za wazazi wetu, min ba'dim, baada yao, afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun, hivi Allah unatuangamiza sisi kwa yale waliyofanya wazushi, wazee wetu wamezua, unatuangamiza sisi kwa yale ambayo wamefanya wazushi? Ay bima faala alladhina abtalu fi da'wahum, unatuangamiza kwa yale ambayo waliosema, yale ambao wamezusha, kwa yale ambayo abtalu fi da'wahum, yale ambayo wamezusha katika madai yao, ilahan ghayra Allah, mungu mwingine asiyekuwa Allah. Wazazi wetu wameuzua miungu mbalimbali, sasa unatuangamiza kwa sababu ya makosa ya wazazi wetu? Kwa hii ilikuwa ni ahadi kwamba viumbe wanakwenda duniani wamwabudie Allah peke yake na wala wasimshirikishe na chochote. Allah sasa akawatoa viumbe, akampa Nabii Adam kizazi, sasa viumbe wakawa wanazaliwa kwa hadi hii. Sasa viumbe wakaishi katika karne za mwanzo hizo kumi za mwanzo, wakaishi katika taa kubwa sana, wakifahamu kwamba hii ni ahadi ambayo tumechukua kwa mola wetu. Qala hafidhahullah, rawa shaykhani an Anas ibn Malik, wamesimulia mashekhe wawili Bukhari na Muslim kutokana na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume kasema, yuqalu lirajul min ahli an-nari, patasemwa kuambiwa mtu katika watu wa motoni, yawm al-qiyama patasemwa, Allah atasema, araaita law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bih, araaita, araaita bimaana akhbirni, hebu nipe khabari, law kana laka ala al-ardi min shay, wewe umotoni huu, laiti wewe ungekuwa katika dunia una kitu katika mali, umemiliki kitu katika mali, kutokana hali hii ya humu kukaa katika moto na kuungua, akunta muftadhiyan bihi, je hiyo mali uliyopata katika dunia, kitu cha mali uchopata katika dunia, je ungekitoa kwa ajili ya kujiokoa na adhabu hii ya moto? Qala, atasema huyo mtu katika moto, fayakulu, atasema naam, ndiyo mola wangu, laiti mimi duniani ningekuwa na mali yote ningeitoa ili niokoke na huu moto ambao hivi sasa mimi naungua. Qala, ala, atasema, fayakulu, qala, kasema Anas ibn Malik, fayakulu, Allah anasema, kad aradtu minka ahwana min dhalik, kwa hakika mimi nimetaka kwa wewe jambo dogo zaidi kuliko hata hiyo mali. Jambo gani? Kad akhadtu alayka fi dhari Adam, mimi nimechukua ahadi katika mgongo wa Adam. Kad akhadtu alayka, mimi nimechukua ahadi kwako wewe, fi dhari Adam, katika mgongo wa Adam, alla tushrika bi shay'a, ya kwamba wewe hutonishirikisha mimi na chochote. Haya ni maneno ambayo Allah atamwambia mwanadamu kafiri aliyomo ndani ya moto, mimi nimechukua ahadi kwako kwamba wewe hutonishirikisha mimi na chochote na utaniabudia peke yangu. Fa abaita, wewe mwanadamu kakataa, ila an tushrika bi, ukalazimisha lazima unishirikishe. Sasa endelea kubakia katika adhabu hii. Qala hafidhahu Allah, wa kad dhalla al-ibad wala hadha al-mithaq, na kwa hakika walidumu waja wa Allah katika ahadi hii. Ahadi gani? ahadi ya kumabudia Allah peke yake. Waqad dhalla li'ibadu, na kwa hakika walidumu waja baada ya Adam alayhi salam ala hadha al-mithaq, juu ya ahadi ya kumwabudia Allah peke yake na wala wasimshirikishe chochote. Maulama umilifasiri tamko ila mithaq, wakasema mithaqun ma wathaku bihi ala anfusihim ta'ata Allahi fima amarahum wa nahahum. Walichukua ahadi wanadamu, ma wathaku bihi, yale ambayo waliyachukulia ahadi, ala anfusihim, juu ya nafsi zao walichukua ahadi wanadamu, ta'ata Allahi, ya kwamba wao wanachukua ahadi kutoka katika migongo ya Adam na migongo ya wazazi wao kabla ya kuja duniani, kwamba wao watamtii Allah, fima amarahum, kwa yote ambayo Allah atawaamrisha wao, wanahahum, na yote ambayo Allah atawakataza wao. Kwa hiyo Allah kaambia, basi mshachukua ahadi hiyo, nendeni duniani. Kwa hiyo wakazaliwa viumbe, wakaja duniani. Wa ala tauhidillahi asharatu qurunin, wakachukua ahadi vile vile juu ya kumpekesha na kumwabudia Allah peke yake kwa muda wa karne kumi, watu wakawa wanaishi katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Karne kumi hiyo kulikuwa na idadi ya mitume isiyopungua 115, kama alivyosema al-Imam Hakim. Kipindi cha karne kumi ulipita pale mitume 115, karne kumi kabla kuja Nuhu alayhi salam, mitume 115, watu wakaishi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karne kumi zote hizo hakuna shirki hapo. Ndio maana tunasema kwamba manhaji salafia chanzo chake na chimbuko lake ni kutokea huku kwa manabii wa nyuma. Karne kumi zote ile mitume 115, hakuna mtu yoyote mwenye kumshirikisha Allah. Hapo hakuna kafiri, hapo hakuna asi, hapo hakuna liwati, hapo hakuna chafu lolote. Karne kumi, mitume 115, watu wanaishi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya karne kumi hizo, sasa ndio machafu yakaanza kutekezea, shetani yakaanza kuwazaini na kuwadanganya na kuwashughulisha kwamba wazee wenu walikuwa wakifanya mambo haya ya kuabudia masanamu, hebu na nyinyi abudieni basi. Kwa hiyo karne kumi hizo watu wakaanza kudanganywa, hata ijtalatuhumu shayatin, mpaka wakawageuza wao mashetani, andhalik, wakawatoa katika toa hiyo ya muda huo wa karne kumi, mashetani wakawatoa katika toa. Waharafatuhum ani tauhid, wakawageuza kabisa kabisa, watu wakaacha tauhidi. Kipindi cha Nuhu sasa hicho, watu wakawa ni wenye kumshirikisha Allah alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Muslimun, amesimulia Muslim fi sahihihi an Iyadi ibn Himar radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, hakika mimi nimewaumba waja wangu wote ni wenye kuniabudia mimi, wote walikuwa ni wenye kuniabudia mimi, hawanishirikishi mimi na chochote. Wa innama atatuhum shayatin, na hakika wao akawajilia wao mashaitani, mashaitani wakawajilia wao. Fa adallatuhum an dinihim, mashaitani wakawatoa katika dini yao. Wa haramat alayhim ma ahlantu lahum, na wakawaramishia wao yale ambayo mimi nimewahalalishia kwa wao. Tufikie hapa, na kwenye hadithi hii kuna uchambuzi kidogo, inshallah tutaupata katika darasa ya kesho biinillahi tabarak wa taala. Naktafi bihadha alqadri, subhanakallahumma bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.